حافظ محمد طاہر قادری بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدہ سرائی کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت، اور یہ نعت در حقیقت جب ہم نعت پڑھتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو فروغ نہیں دے پاتے، در حقیقت جب ہم آقا کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اس ذکر سے اپنے آپ کو فضیلت دیا کرتے ہیں۔ یہ ذکر در حقیقت ہمیں فضیلتیں عطا کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر، ورفعنا لک ذکرک، فرما کر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی خاطر بلند کر دیا ہے۔ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اس انتہائی بلند ذکر والے سے ہم اپنی نسبتوں کو کس طرح سے جوڑ سکتے ہیں، اس سے کس طرح سے متعلق ہو سکتے ہیں، کس طرح سرکار سے منسوب ہو سکتے ہیں۔ ورنہ ہم میں یہ یارہ نہیں ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کا حق ادا کر سکیں کہ جس کے لیے رب نے فرما دیا ورفعنا لک ذکرک۔ ہم سب مل کر پڑھیں گے تیری کون کرے گا بڑائی، اور پھر آج کی شب اس کا ذکر کریں کہ جس کی بڑائی رب نے بیان کی ہے، ورفعنا لک ذکرک فرما کر۔ تیرا وصف بیان کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی، صلی اللہ، تیری کون کرے گا بڑائی، صلی اللہ، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرا زیور، تیرا شیوا میرا مسلک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک۔ آقا میں ادھورا تو مکمل، میں شکستہ تو مسلسل، میں سخنور تو پیمبر، میرا مکتب تیرا اکبل، تیری جنبش میرا کاما، تیرا نقطہ میرا ناما، تیری جنبش میرا کاما، تیرا نقطہ میرا ناما، کیا تو نے مجھے زیرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک۔ آقا تیری مدحت میری بولی، تو خزانہ میں ہوں جھولی، تیرا سایہ میری کایا، تیرا جھونکا میری ڈولی، تیرا رستہ میرا ہادی، تیری یادیں میری وادی، تیرے ذرے میرے دیپک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک۔ اور آقا میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، سگے داتا میرا ناتا، نہ ولی ہوں نہ قلندر، تیرے سائے میں کھڑے ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں، تیرے سائے میں کھڑے ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں، کوئی تجھ سا نہیں بے شک۔ ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرا زیور، تیرا شیوا میرا مسلک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک۔